سورہ فاتر درس نمبر شپغم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چرے عالم غیب السماوات والارض وَدَي پپټو د اسمانونو باندې او د زمکه باندې انه د الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور وَدَي پو خوندانو د سینو باندې. دغه پورې دویم باب ختم شو او په دویم باب کې تخویف اخروی او مثالونه د شرک او د توحید بیانول او بشارتونه او تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او ترغیب ورکاو د پاره د قران او اخر کې 36 او 37 نمبر آیات کې تخویف اخروی د اخرت نه یرا. دلته نه دریم باب شروع شو او دا دریم باب تر د اخر د صورت پورې دی او په دې کې دلایل عقلیا او زجر مشرکینو ته او تخویف اخروی د اخرت یې را بیانېږي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی عالم غیب السماوات والارض هو دی په پټو د اسمانو او د ځمکې. انه د الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور هو دی په خاوندانو د سینو باندې. د الله تبارک تعالی نه د بندګانو هیڅ یو حالت پټ نشته. کا خبر پسینه کې دنن پرته د رازونه دي او کنا هغه پټي خبرې دي ځان لغلې نو پاره هر حالت باندې الله تبارک وتعالى فواله. او د دې پورې الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې لکه څنګه دي چغي وي دلته چې کله عذاب ويني وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. مخکی آیات کې یا الله کمنګ د دې ځای نه دی وباسلو او نمنګ به عمل نیکو کو. الله تبارک وتعالى ويستا سو پټ حالت ما ته معلوم نه دی. کتا سو دنیا ته بیا هم واپس شوي نو بیا به هم هغه کارونه کوي چې کم کارونه نتا سو منشي وي. او د دې ذکر په سوره انعام 38 نمبر آیات کې فرمایلیو ولو عادو کچردی واپس شو ولو ردو کچردی واپس شو لعادو لما نهو عنه. نو دی به راوګرځي هغه ته د کوم شیز نه چې دی منع کړی شوی و اگر که د جهنم نه واپس راولېږم. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى نه د چا پټ حالت معلوم پټ نه دی. او دا رنګي کپټي خبرې دي د الله تبارک وتعالى نه د چا پټې نه دي. هو الذي الله غذاته جعلكم خلائف في الارض چې ګرځولي یې تاسو قائم مقام د خپلو مخکینو خلقو په ځای باندې په ځمکه کې یادا چې جانشین په ځمکه کې چې د دې نمخ کې کم کوم کم خلق تیر شوو. فمن کفر نو چا چې کفر وکړو فعلی کفر نو په ده باندې به وي سزا د دې کفر دده. ولا یزید الکافرین کفرهم او نه زیاتې کافرانو لره کفر د دي عند ربهم په نیز د رب د دي باندې الا مقتا مگر غصا. ولا يزيد الكافرين ونزيات كافران لرا كفرهم كفر ددي الا خسارا مگر تاوان. چه هلا خلافت زمكي او پزمگه کی جانشینی دل در کړانو په کار خدا وا چې تاسو ستاسو خپل مقصد په جندلې و. انسان دنیا کې د صد فار را لګل شوی دی او د صد پار دلته قائم مقام جوړ شوی دی چې هغه مقصد مو تاسو پیژندلې وي. او که څوک دا ګومان کوي چې د دو په کوپر سره به دین تا او حتی س نقصان ورسی ناول د خپل ځان ته وګوري چې د دې نقصان به په چا باندې پریوزي. نو ځکه یو فرمایل چا چې کفر وکړو نو په ده باندې به وي هغه سزا د کفر دده. او ولا یزید الکافرین کفرهم نزیات کافران لره کفر ددی عند ربهم پنیز درب ددی باندې الا مقت مگر غصا. سمره چې کفر کې مکه روان دي نو دا د الله تبارک وتعالی هغه عذاب چې کم مقرر دی د دی وجنا چې کله الله تبارک وتعالی تا یو لار خودلی دا او ته د الله د تعلیماتو او د الله د احکامو نه خلاف په هغه لار باندې چلیږي چې د نقصان او د تکلیف لار ده نو دا په نیز د الله تبارک وتعالی باندې د غصې او د الله د عذاب کې د ګیرېدو خبره ده. نو په هغه عذاب کې به ګیرېږي. ولا یزید الکافرین کفرهم نه زیاتوي کافران لره کفر د دي الا خساره مگر نقصان. کفر ټول نقصان نقصان دی چې تر څو پورې یو سړي ته حق نی نصیب شوي نو دی په تورو تیارو کې په دې دنیا کې روان دی. او بل طرف ته یو سړي ته چې حق خبره ښکاره شي هغه په تک سپین رڼا کې روان دی. دواړه دا څنګه برابرېدی شي نو همیشه د پاره کفر دا په نقصان او دا رنګ په تاوان کې دی. دنیا یې هم په نقصان کې ده او آخرت یې هم په نقصان کې دی. ولې د دنیا کې الله وخت ورکړیو چې د دې نه پیدا واخله چې هلته د نعمتونو مستحق وګرځي. نو د دنیا د هغې ژوند نه چې الله والله ورکړیو د هغې نه پیدا وانغسته نقصان نه شو دا نقصان شو. دغه رنګ یې آخرت دپاره په عذاب کې چې دن نه شي نو نقصان دی که نه دی؟ ټول نقصان نقصان دی کفر. قل ته ورته ووایه ارأیتم قل ورته ووایه ارأیتم شرکاءکم الذین خبر کم زه تاسو لره د شریکانو ستاسو هغه نه تدعونه چې تاسو یې را مدد کوئ من دون الله سیوا د الله تعالی نه ارونی وښایي ماذا خلقوا من الارض سشی پیدا کړی د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات یا دی لرا عیسه ده په آسمانونو کې ام آتیناهم کتابا یا ورکړی دی موږ دی ته کتاب فهم علی بینة منه نو دی په دلیل باندې دی دینا بلکه ان یعد الظالمون وعدن کئی ظالمان بعضهم بعدا بعض دینا د بعض سرا الا غرورا مگر دو کی کل ارأیتم ورته وایه خبر کم تاسو لرا شرکاءکم الذین په د شریکانو ستاسو هغه کسانو نه تدعون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوئ سیوا د الله تعالی نه لږ غور او فکر وکئ آیا په ځمکه کې دی څه شي عیسا کې زما سره شریک دي چې دا تاسو یې را مدد کوئ او په آسمانونو کې هغه کم شی دی چې دی زما سره په هغې کې شریک دي. نو چې کله په دې کې د الله تبارک وتعالی دا دومره دلایل چې دا د الله په وحدانیت باندې دلالت ورکوي په دې کې د چا شراکت د الله تبارک وتعالی سره نشته نو چې کله د الله تبارک وتعالی سره شراکت نشته نو تاسو څنګه د الله سره برابروي؟ او ورسره ام آتیناهم کتابا یا ورکړی دی موږ دی ته کتاب فهم علی بینة منه چې دی په دلیل باندې دا غینا ودي خی که د الله تبارک وتعالی طرف نه دی ته یو کتاب راغلی او په کتاب کې دا لیکلی شوی چې دا کسان تاسو زما سره مرا مدد کوي او ما ته وسیله کوي او دا رنګ دی زما په خدای کې صدر ګرځوي نو ودي خی کتاب دلیل له خی د دې وجنه دل زمونږ داسې صفا دین دی چې یو سړی درته خبره وکړي او هغه تا ته پته ولګي چې یاره دا خبره خو نه ته د قرآن نه وکړه او نه د حدیث نه وکړه نو ته به دې تپوس کوي چې دې خبرې مانې تا سره دلیل شته نه به وایي چې دلیل شته وایي دلیل د څه شی دی نو که چری دلیل د قران او د سنت ته او خو د خو سړی په حق دی، او که د قران او د سنت نه دلیل او نه خو د لشن سړی په سړی فنا حق دی. نو اس داغه علم به موږ ذریعہ د حق ګرځو کنه موږ به داغه خبره چې حق دا او نه حق دا به د حق ذریعہ ګرځو. ته به اوس خبرې ته ګورې، ته به داغه علم کونټای ته گیری ته داغه جامو ته داغه بزرګای ته داغه پنځل لس کال په مدرسو کې علمونو ته کاغې ته دی وکتېدل دا شخصیت لپوکیت ورکه په چا باندې؟ په الله تعالی باندې. شخصیت لپوکیت نه ورکه، ته به پوکیت ورکه قرآن او سنت لا. نو دې سره څه دلیل دی په دې خبره باندې؟ نو چې دلیل ورسره نشته نو الله پاک وایي بل یعد الظالمون، بلکې وعده نه کوي ظالمان بعضهم بعدا بعض د دین د بعض سره الا غرورا مگر د دوکه الکه چې دانه در باندې راوخیږي تا ته پته نشته تور ډیری باور لوزي بالکل چې څنګه غرګوټه دې پزانو او دانه ختمي در دوکی خبرې دی او بل دوکی ورکی دا تل نو چې بیر بابا کې زنګول جوټه ورکړه غدي زوی و شو دا مختلف قسم پیراک کې ما خپل لیدلی 1981 کې دا سمر مزارونه او په کربلا کې او دارنګ په کوفه کې او په بغداد کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه الته چې کوم نه دا غوټي خلک ورکی دی ری خوله نو ما څنګه تاسو کو چې دا غوټي سره ورکی وی دا د دې لپاره چې د کوم خزه رحم نټینګيږي بچې نټینګي بدل ته غوټه ورکی دا غیر رحم دینګي نو دا نمونه د یو بل له دوکي ورکولي راشه بابا ته دا بدیو شي راشه دا جت پوری پوره شي دا یو بل له دوکي ورکولي قران صفه خبره کوي بغیر د الله تبارک وتعالى نسوک داسې شته چې هغه کارونه وکي کم کارونه چې الله تبارک وتعالى کوي د چا طاقت نشته. ولی دا بابا جی چې دا ته ولزه د چا پیدا کړي د دې نمک کې دا کارونه چا کول چې د اعلانو په دنیا کې دا کارونه چا کول؟ افسوس چې سوچ سوک نه کوي فکر نه کوي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی یمسک السماوات والارض ټینګړی دی اسمانونه او ځمکه ان تزولا د پریوتونا ولئن زالتا او کو پریوزی ان امسکهما نسوکتی چټینګ بکړی دی لرا من احد یوتن من بعدی پست پرې خودو دی الله تعالی نه انه د الله تعالی چې دی کان حلیما غفورا دی برداشت والا او بخون کې الله تبارک وتعالی عظمت او شان ته وګورئ چې دومره لوی او غټ غټ سیزونه چې وګوره دا اسمانونه او دا خو صرف زمونږ استا په نظر باندې ښکاری اعلان کې زمونږ استا د نظر نه چې د اسمان کومه لکیره اخیری انتها زمونږ استا نظر والله اعلم چې د اسمان څومره او بیا د دې اسمان د پاسه بل اسمان بیا بل اسمان بیا بل اسمان بیا بل اسمان د زمکو دې حالت ته وګوره ستورو ته وګوره صرف د اسمان د دنیا په دې اسمان کې ستورو ته وګوره چې د شپې په تیاره کې پریوزي او داسې په بره ګوري جنبنګ جنبنګ ستوري بتاته یو ځای ښکاري او دا یو یو ستوري چې د دې څومره څومره مدار دی او څومره څومره د هغې وزنونه دي او څومره څومره هغه غټ دي الله تبارک وتعالى داسې خدای دا ته ګوري نه چې زمکه او اسمانونه پیدا کړی دا غ شان او پیژنه دا غ په حکم باندې ټینګ دی یو خود د خپل مدار نه معمولی غونی اخوا دی خواشي دا ټول نظام به خراب شي الله دا کله نه جوړ کړی دی په الله کینو که ځان ته کله نه کله خیال کوم و میا خدای پاک او بو می اوس کله او روټای می او پړه او د شوما پاسې دم واړه بول غړ بول اړو آواز نشته څنګه ماشین دی بل طرف ته چې کوم نه نو وګوره وینا طاقت جوړیږي بل طرف ته ستا دماغو ته نشونما میلاویږي بل طرف ته ستا پخپو په لاسو کې حرکت پیدا کیږي بل طرف ته تا نه هغه ضروري سیزونه بهر ته وځي بل طرف نه تا چې کوم دی د ار یو اخته په خوا کې ځي سوم سوم سیزونه چې هغې نه خوله را وځي مختلف قسم د الله تبارک وتعالى مشينګري صرف د انسان پر جسم کې چې وګوري نو صرف دا د الله په وحدانيت باندې سړي د پکار دي چې وا الله تبارک وتعالى ته ډېر ستا غونی ذات ته بل چا څنګه کیدی شي یو معمولی ونه ډاکټر ګوټی ته چې محتاج شي نو یو یو سیس چې کم نه نو بیا وګوره یو غاخ نن سبا چې کم نه نو هغه تعالی چیګدی یو یو لاک روپۍ باندې یو یو غاخ دی چې غاخونه دی وګوره الله تبارک وتعالى دوه دیرش غاخونه درکړي دي ها دوه دیرش لکه روپۍ ستا دی چې کم نه نو پرتی دی هغه ما غشان نه دی دغه غاخونه چې څنګه ای دا دوه دیرش کروڑ دی دا ستا په خوله کې چې پرتی دي دغه رنگ دی یو ګیلاس وبو قیمت دا رنگ ډیر سیزونه الله تبارک وتعالى داسې ذات دی دا غل وی ته وګوري اغل وی ته وګوري او کچری دازمک اسمان د خپل زین او خوځيږي بغیر د الله نه بل سوکشته چې وی نیوي په کتابونو کې لیکلي دي وې دا یو کتب دی سلور غوسان دي اصل وی خپدان دی وې د سمکه دا نظام چلے و کافر راشه قران وګوره قران کې الله تبارک وتعالى وی بغیر زمانه بل سوک د دیني ون کې نشته اده په کتابونو کې زمون په پاکستان کې په منبر باندې وی وی یو کتب دی سلور غوسان دی اصل وی خپدان دی او د دنیا دا نظام چلے وی الله تبارک وتعالى وی ک بغیر زی پرېګدم سوک تی چراو بینی وین نه کان حلیمن غفورا دا الله ډیر برداشت والا دی او بهون کې دی د خلکو د کفر او د شرک توجنه پکارو چې دا ټول نظام الله تبارک وتعالى تبا کړی وی لیکن الله تبارک وتعالى دا سه ذات ته چې برداشت والا او تحمل والا ذات ته ما په قول والا دی دا نظام ټینګ دی ورنہ الله تبارک وتعالى سورۃ النحل کې منګه تاسو لستو 61 نمبر آیات کې ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیه من دابه کچره الله د خلکو د شرک او د ظلم د وجې نرانی ول کولی یو زنده سر په دې دنیا نو پاتې شوی منګه دومره په دنیا کې چې کم خلک شرک او کفر کوي دومره مجرمان دي چې الله تبارک وتعالى چې د عرص وې تبا کړی وې ما او دا رنگی سوره مریم کې وای تکاد السماوات يتفطرنا وای قریب وچ د اسمان چاودلی وي وتن شق الارض او د ازمکا چاودلی وي وتخر الجبال جبال هدا او دا غرونه چې کم نه نور ارغختي وي ان دعوا للرحمن ولدا چې دا الله ته د نسبت زوی وکاو دا الله د نائب وکاو چې دا زمکه اسمان الله پاک وي چاودلی وي دا دومره غټ ګناه ده او دې پروانه ساتي او د غیر الله د پاره به بلنه کیږي او دې برد نه کوي علم علم ولا خدای پاک ورکړي دي او په جمعهتونو کې د جمعه پرز باندې دا مسله نه کوي چې عوام پوښي چې قبرونو له ولي ځای ګمبتونه ولي جوړوي سنگي مرمر ولي لګوي دا خرافات تل ولي کوي سجدي ولي تل لګوي د غزینو ته داخلك تاوانونه سره کوي دا ټول سيزونه او دا دې ونړول شي دا دې ختم شي کوم چې اسلامي حکومت چرته د اسلام الله دې زمونږ اسلام طرف ته توجه نصیب کی د دې د وجنه الله تبارک وتعالى وی زبخون کې او برداشت والای ما ورنه د دې د وجنه چې دا نظام چې کم دینو درهم برهم شي وي چې خلک دا کارونه د الله تبارک وتعالى سره ثابتای چې دا غي دلیل وسره نشته او نه چې کم دې د الله تبارک وتعالى سوک شریک په دې زمکه او اسمانونو کې شته ان الله یقینا الله تعالی چې دی عالم غیب السماوات والارض هو دی په پټو د اسمانونو د زمکه انه د الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور هو دی په خوندانو د سینو باندې ست راس په سینه کې چلا تا په خلنی راو باسیلی پاغه هم الله فویږي هو الذی الله غذات جعلکم چې ګرځولی تاسو خلائف فی الارض قائم مقام د مشرانو په زمکه کې جانشین د پیریانو په زمکه کې فمن كفر فعليه كفر نو اچا چې کوپر کو نو په د باندې به وی سزا د کوپر ده دو ولا یزيد الكافرین کفرهم نزیات کافران لر کفر ددی عند رب په نس در رب ددی باندې الا مقت مگر غصا ولا یزيد الكافرین نزیات کافران لر کفرهم کوپر ددی الا خساره مگر تاوان کول تورته و ارئیتم خبر کم تاسو شرکاءکم الذین د برخ خوندان استاسو هغه ماندی تا تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه نو زه تاسو خبروما ارونی وخی ماذا خلقو من الارض ما ته ووایي څه پیدا کړي د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات یا دغې بابا له چې دا ته را مدد کوي دی لرې څه د په اسمانونو کې ام آتیناهم یا ورکړی دی موږ دی ته کتابا کتاب فهم علی بینة منه نو دوی په دلیل باندې د دې کتاب نه څه دلیل لی وسره بل ان یعد الظالمون بلکې وعده نه کوي ظالمان بعدهم بعدا الا غرورا بعض د دین د بعض سره مگر د دوکې ان الله یقینا الله تعالی چې دی یمسک السماوات والارض ټینګ کړی دی اسمانونه او ځمکه نیولی دی ان تزولا د پریوتونه ولئن زالتا او کچری پریوزی د ځمکه او اسمان ان امسکهما نسوک دی چټینګ بکړی دی لرا من احد یوتن من بعدی پست پری خدود دی الله تعالی نه انه دا الله تعالی چې دی کان حلیما غفورا دی برداشت والا بخون کې